mangaring ini dilah nyala data Lagi ni mizirah mama la surah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هاديا متصدعا لذاتنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هاديا متصدعا لذاتنا ولا تدني بذاتي فتقولا

Sebarga urka la babu. Doga so on war sina. Para boni ai. Ima porlewa. Yeso ngado misiri na. Kana bele bele nyinga. Kwa ya sira dime mele ko kiri ngomo ya ke. Kemi mo ka ka kamina ye fakali. Kana anu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira ko gana ratu. Naam. Kwa ratu. Kwa kana abugo. Adinu mini ya pata. Naam. Ko bunan ye tu ngana. Naam. Kwa ngeka kunyara. Bele bele kamle ka skayor koro. Naam. Kuma kala la rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kwa lakina kwa kamili. Naam. Ina na mekuni seradime kukinyo mboya. Naam. Apo hokira. Marafa. Wala adini. Naam. Kwa kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala kira kwa kamili. Naam. Atuhebuho lumika. Lumika. Atuhebuho lumika. Atuhebuho lumika. Lumika. Atuhebuho lumika. Lumika. Atuhebuho lumika. Atuhebuho lumika. Lumika. Atuhebuho lumika. Yeah. ni so mi na ya ko pata pata ke do na ko bo bo ya na ma I'm ani mami kana aramaru na aramaru kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa lam taste fasna masita illa lam tastai fasna masita kuni anama do anama de nigal ko ti maru kaban ko de mi ko ngai se mi biye haram yara yete ka ke ka kira ma bo yakel de namu pe aku marbari marbari ko se ko dugu biye ke ima eni ni ka baka ti tiya ta imu so biya ke mo ko buso e ado ti ka ba do ni marbara gare de ga ala maru de ga na mo be mo kera mariel tiara ni ga ta mo ko ti ni abran ye nya ima ka fo abira ni asera ki afo marbaru gara ko ti imar Jangan pernah lagi.

Thank